zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. Aflofarm. Na Black Weeks jeszcze nigdy nie było tak kolorowo! Odkryj najlepsze okazje roku w MediaMarkt. Ekspres do gazowania wody SodaStream za 289 zł. Taniej o 60 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 349 zł. Szczegóły w sklepach i na MediaMarkt.pl. Żegnamy reklamy. Jest czwartek, 9 listopada, minęła godzina 19. Zapraszamy na serwis Trójki, który przedstawi Filip Jarek. Narodowy Bank Polski nie planuje podwyżek stóp procentowych, oświadczył prezes NBP Adam Glapiński. Prezydent awansował 17 oficerów. Andrzej Duda mówił w czasie uroczystości, że tworzą oni nową jakość w wojsku. Długo oczekiwany remont sali kongresowej w Warszawie stanie się faktem. Za 3 lata będzie otwarta zupełnie nowa sala kongresowa. Prezes Narodowego Banku Polskiego Adam Glapiński powiedział, że nie wyobraża sobie podwyżki stóp procentowych w przyszłym roku, biorąc pod uwagę obecne dane makroekonomiczne i prognozy inflacji. Szef NBP dodał, że ewentualna podwyżka mogłaby nastąpić jedynie w nadzwyczajnej sytuacji. Nie powiem, czy to jest koniec obniżania stóp, czy nie, czy będzie. Natomiast podwyższania to ja sobie nie wyobrażam. No takiego skoku inflacji w górę nie przewidujemy w żaden sposób. Chyba, że odpukać, no mamy już pierwsze przypadki pandemii w banku nawet, tego COVID-u, prawda, jakiegoś tam nowego. No i w Polsce w ogóle. No to odpukać jakieś takie sytuacje, no to oby nie, jakieś na taką wielką skalę, no to trudno przewidywać sytuację, żeby trzeba było podwyższać stopy. Wczoraj Rada Polityki Pieniężnej zdecydowała o utrzymaniu stóp procentowych na dotychczasowym poziomie. 17 oficerów z awansem generalskim. Prezydent Andrzej Duda wręczył akty mianowania wojskowym i funkcjonariuszom innych służb mundurowych. Nominacje odbyły się z okazji Narodowego Święta Niepodległości. Wśród awansowanych są m.in. dowódcy, którzy tworzą nową jakość w polskim wojsku, powiedział prezydent Andrzej Duda, zwracając się do nominowanych osób. Generał Wiesław Kukuła objął stanowisko szefa sztabu generalnego na początku października, po tym jak ówczesny szef sztabu, generał Rajmund Andrzejczak, podał się do dymisji. Rezygnację złożył wtedy także dowódca operacyjny Tomasz Piotrowski. Tradycyjnie szefowie sztabu są generałami czterogwiazdkowymi, stąd naturalna nominacja dla nowego szefa sztabu. Wśród awansowanych nie ma jednak dowódcy operacyjnego, a także dowódcy WOT, którym do października był właśnie generał Wiesław Kukuła. Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Jacek Siewiera decyzję prezydenta tłumaczy prosto. Andrzej Duda czeka na nowy rząd i konsultacje z nowym szefem MON. Tak, aby powoływani dowódcy na kluczowych stanowiskach byli również elementem konsensusu i współpracy zwierzchnika sił zbrojnych z ministrem obrony narodowej i rządem. Wśród awansowanych oficerów są nie tylko wojskowi. Nominacje odbiorą także oficerowie SOP, Straży Granicznej, wywiadu i kontrwywiadu wojskowego. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden ostrzegł, że jeśli będzie konieczność, to USA ponownie uderzą w oddziały proirańskich bojowników na Bliskim Wschodzie. Podczas spotkania z dziennikarzami Joe Biden ocenił, że nie ma szans na zawieszenie broni w Strefie Gazy. O czym z Waszyngtonu, Mark Wałkuski. Na rozkaz Joe Bidena lotnictwo Stanów Zjednoczonych zbombardowało wczoraj magazyny broni Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej w Syrii. Uderzenia zostały przeprowadzone przez 2 amerykańskie samoloty F-15. Pytany o bombardowanie, prezydent USA powiedział, że było on odpowiedzią na ataki na amerykańskich żołnierzy rozlokowanych na Bliskim Wschodzie. Jeśli będzie to konieczne, to zrobimy to ponownie, ostrzegł Biden. Zapytany, czy widzi szansę na rozejm w Gazie, prezydent USA odpowiedział przecząco. Nie ma takiej możliwości. Biden oświadczył, że zrobi wszystko, by uwolnić zakładników przetrzymywanych przez Hamas i powiedział, że jest optymistą w tej sprawie. Komentując dobre dla demokratów wyniki wtorkowych wyborów lokalnych i stanowych oraz referendów, Joe Biden stwierdził, że ważne jest, jak ludzie głosują, a nie to, co pokazują sondaże. Z Białego Domu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Prawie 400 milionów złotych będzie kosztowała modernizacja nieczynnej od 9 lat sali kongresowej w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie. Władze stolicy podpisały umowę w tej sprawie z jedną z firm. Za 3 lata otworzymy nową, nowoczesną salę kongresową, mówił Rafał Krzemień, prezes Pałacu Kultury. Jak poinformował, prace będą wykonywane na kilku kondygnacjach. To jest cały kompleks sali kongresowej. To nie jest tylko ta sala, którą widzimy, ta sala koncertowa, w której będą oczywiście wszelkie wydarzenia kulturalne mogły się odbywać, koncerty, kongresy, konferencje, ale to jest cały ten duży budynek, 6 kondygnacji, w tym 1 podziemna, 2 kondygnacje techniczne i 3 kondygnacje użytkowe. Oprócz głównej sali będą wyremontowane 2 duże sale konferencyjne, 12 mniejszych sal, saloników, duży klub pod ziemią, gdzie będzie zaplecze gastronomiczne. Także za 3 lata będzie otwarta zupełnie nowa sala kongresowa. Sala kongresowa pozostanie w starych, tradycyjnych wnętrzach, dodał Rafał Krzemień. Natomiast cały środek, wszystkie instalacje, technologie będą najnowocześniejsze, czyli nowoczesna akustyka, oświetlenie, oczywiście przepisy przeciwpożarowe, dostosowanie do tych przepisów, dostępność dla osób z niepełnosprawnościami, nowe przepisy sanitarne wypełnione, także to wszystko w tych tradycyjnych wnętrzach, bo wszystkie prace, które będziemy robić, będą pod konserwatorem zabytków. W 2014 roku rozpoczęto remont sali kongresowej i od tego czasu pozostaje ona zamknięta. Kolejne przetargi anulowano. Koszty remontu przeważnie przewyższały założony kosztorys. W czasach PRL-u w sali kongresowej odbywały się m.in. zjazdy PZPR-u, ale także koncerty. To właśnie tam w 1967 roku zagrali The Rolling Stones. Był to jeden z pierwszych koncertów tej legendarnej grupy muzycznej za żelazną kurtyną. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A w Trójce teraz czas na sport. Mateusz Warianka. Zapraszam, a zaczynamy oczywiście od piłki nożnej, bo Legia Warszawa i Raków Częstochowa walczą dziś o kolejne punkty w fazie grupowej europejskich pucharów. Trwa właśnie mecz przy ulicy Łazienkowskiej, gdzie wojskowi podejmują bośniacki Żeriński. Do tego spotkania za moment wrócimy. O 21:00 Raków Częstochowa na wyjeździe zmierzy się ze Sportingiem Lizbona. Dla podopiecznych Dawida Szwargi to okazja na pierwsze zwycięstwo w tegorocznych rozgrywkach. Przypomnę, że mistrzowie Polski do tej pory zdobyli tylko jeden punkt i to właśnie ze Sportingiem na własnym stadionie. Teraz czas zajrzeć, co dzieje się przy ulicy Łazienkowskiej. Tam jest Filip Jastrzębski. Filipie, powiedz, jak wygląda sytuacja na murawie? Dobry wieczór. Sytuacja wygląda bardzo dobrze, bo w 22 minucie spotkania Legia Warszawa prowadzi ze Zryńskim Mostar 1-0 i trzeba przyznać, że to jest zasłużone prowadzenie, ponieważ podopieczni Kostyruniaicia od początku spotkania dominują, stwarzają więcej sytuacji, są częściej przy piłce. Mimo jakiejś czasami niepewności w defensywie, to jednak piłkarze z Bośni i Hercegowiny nie potrafią zagrozić bramce Dominika Chładuna, a legioniści wręcz przeciwnie, kilka razy już potrafili wtargnąć w pole karne piłkarzy z Mostaru. Raz udało się pokonać bramkarza. To był rzut rożny w 14 minucie. Josue dośrodkował w pole karne. Jak to on? Precyzyjnie. Prosto do Bekarta, ale czeski napastnik nie trafił w piłkę. Ta powędrowała do Rafała Augustyniaka, a obrońca Legii jak rasowy napastnik przymierzył bardzo mocno prawą nogą i wbił piłkę do bramki. Teraz następna akcja Legii Warszawa prawą stroną. Paweł Wszołek w swoim stylu. Teraz się zatrzymał. Podniósł głowę, rozejrzał się, odegrał do Josue. Josue strzał zza pola karnego, ale zdecydowanie za lekki, by mógł zagrozić bramce Zryńskiego Mostar. Na razie sytuacja wygląda obiecująco. 23 minuta spotkania. Legia Zryński 1-0. Oczywiście trzymamy kciuki dziś za nasze kluby. A jaka czeka nas pogoda? W nocy zachmurzenie umiarkowane i duże na zachodzie i na północy może słaby deszcz się zdarzyć. W nocy od 2 do 6 stopni jedynie na zachodzie i wybrzeżu do 8. Jutro natomiast czeka nas zachmurzenie duże z przejaśnieniami, zwłaszcza na zachodzie i na północy. Może zdarzyć się, ale tylko lokalnie, nieduży deszcz. Temperatura maksymalna od 8 na Suwalszczyźnie, około 10-11 na przeważającym obszarze, do maksymalnie 12 miejscami na południu. Wiatr na ogół umiarkowany, ale na południu czasem porwisty. 8 minut po godzinie 19, no to ruszamy w drugą godzinę audycji po drodze z Trójką. Czekamy na Państwa informacje dotyczące ewentualnych utrudnień albo udogodnień, jeżeli takie na drodze Państwo trafią. 2-2 i 7 trójek. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. TV set. to say. They knock me over again anyway. Collide into me, I could deal with the fight. Collide into me, cause it feels. Ten zeszyt. 16 minut po godzinie 19 po drodze z Trójką. Ja już o tym dzisiaj wspominałem, ale przypomnę, że deweloperzy mają takie zakusy, żeby wybudować kompleks mieszkaniowy na granicy wietnamskiej zatoki Halong. Ta zatoka, zdaniem wielu rankingów, ale też przede wszystkim turystów, uznawana jest za najpiękniejsze turystycznie miejsce na świecie. I o właśnie najpiękniejsze miejsce na świecie dzisiaj Państwa pytam. Najpiękniejsze miejsce na świecie to Nieszawa w Kujawsko-Pomorskim nad Wisłą, gdzie jest prom z łopatkami jak na Mississippi i wielka kula kamienna, gdzie są zaklęci rycerze. Polecam. Bardzo dziękujemy za te rekomendacje. 2-2 i 7 trójek. Najpiękniejsze miejsce na świecie, które Państwo odwiedzili, to proszę dać nam znać. Najpiękniejsze miejsce na świecie to było takie miejsce, które mogłem razem z żoną wspólnie zwiedzić. Każde inne miejsce, gdzie byłem sam, nawet Nowy Jork, tracił blask. Slashed and torn. what you say, but I just can't make you sound. You tell me that you need me, then you go and cut me down. But wait, you tell me that you're sorry, didn't think I'd turn around and say, z trójką 24 minuty po 19. Rankingi rankingami, a przecież każdy ma swoje własne prywatne doświadczenia i przeżycia. Dziś szukamy najpiękniejszego miejsca na świecie. Najpiękniejsze miejsce na świecie, jak w którym byłem, to była Antarktyda. Tylko niestety jest to druga impreza. Ale polecam. A dziękujemy. Być może kiedyś uda się to zrealizować. Okazuje się, że najpiękniejsze miejsce na świecie wcale nie musi być na Ziemi. Jedno to jest w górze Hainmus w Szwajcarii, a drugie to jest wzgórze, na którym znajduje się szkoła szybowcowa w Bezmiechowej w Polsce. Obydwa to są mekka dla modelarzy latających modelami szybowców, a w przypadku Bezmiechowej to jest najstarsza, pierwsza i właściwie święta góra szybowcowa. Bardzo dziękujemy za te rekomendacje, a ja zachęcam do zapoznania się z ostatnim notowaniem listy przebojów trójki lpt.polskieradio.pl. 20 piosenek w notowaniu, 13 propozycji. Wśród tych propozycji być może znajdzie się jutro w notowaniu Nicole Kulesza, Krokodyle Łzy. Kiedy plączesz mi włosy, patrząc w oczy i nic nie mówiąc, dajesz siebie pół. Drugie tyle dawno już zwiedziło świat, goniąc za tym, czym nie jestem ja. Krokodyle łzy zostawiłeś mi, sąsiad znowu pyta, jak się masz. Mimo chłodnych dni we mnie wciąż siedzi zapach twojej skóry, kiedy śpisz. Oh,

Byłem nad Pacyfikiem w państwie El Salvador. To jest naprawdę piękne miejsce na świecie. Polecam. Wspaniałe chwile, wspaniała przyroda, ludzie wspaniali, wszystko cudowne. Are we losing touch? Trzeci Polskiego Radia. Wszystko było po coś. Po drodze z Trójką za 19 minut, godzina 20. Dziś szukamy razem z Państwem najpiękniejszego miejsca na świecie. Na terenie Litwy, jakiś kawałek za Kownem, rzeka Niemen. Kiedy mnie tam zaprowadzono, stanąłem na takim urwistym brzegu, patrzyłem na to wszystko, płynęły łodzie, tam jakieś śpiewy dobiegały i tak sobie mruknąłem. Orzeszkowa miała rację. A obok mnie stała grupa Litwinów. Jak to usłyszeli, to zaczęli mi klepać po ramionach i type, orieszkiene. Najpiękniejsze miejsce to jest miejscowość Dolistowo-Stare na Podlasiu nad rzeką Biebrzą i nad Biebrzański Park Narodowy. Przepiękna równina, przepiękne krajobrazy, przepiękne ptaki. No właśnie, tak było przepięknie, że aż najpiękniej na świecie i właśnie takiego miejsca najpiękniejszego na świecie dziś razem z Państwem szukamy. 2-2 i 7 trójek. All night, let the flesh once upon, and it's all right, and I never. Za 14 minut będzie godzina 20. Po drodze z trójką, no wiadomo, że każdy z nas ma swoje własne prywatne kanony piękna, a dziś razem z Państwem szukamy najpiękniejszego miejsca na Ziemi. Najpiękniejsze miejsce na świecie to nie jest widok z parku Tibidabo w Barcelonie, ani z Villi Nerona na Capri, tylko gospodarstwo moich dziadków w Starym Radziejowie. A ciekawe, czy dziadkowie mają psa. Teraz w trójce czas na powieść. Arthur Conan Doyle. Pies Baskervillów. Czyta Jarosław Gajewski. Stałem tuż przy Holmesie i spojrzałem na jego twarz. Był blady, lecz triumfujący. Oczy błyszczały mu w świetle księżyca. Nagle wzrok jego znieruchomiał, a usta otworzyły się ze zdumienia. W tej samej chwili Lestrade krzyknął przeraźliwie i padł twarzą na ziemię. Zerwałem się na równe nogi, ręka kurczowo zacisnęła się na rewolwerze. Czułem, że umysł odmawia mi posłuszeństwa na widok strasznego zjawiska, które wyskoczyło z mgły. Był to pies. Pies czarny jak węgiel, olbrzymi, taki, jakiego dotąd nie widziały oczy żadnego śmiertelnika. Z jego otwartej paszczy buchał ogień, ślepia żarzyły się jak węgle, a po całym ciele pełzały migotliwe płomyki. Nigdy, nawet w majaczeniach chorego umysłu, nie mogło powstać nic równie dzikiego, przerażającego, szatańskiego, jak ten czarny potwór, który wypadł na nas z tumanów mgły. Olbrzymie zwierzę długimi skokami pędziło ścieżką w ślad za naszym przyjacielem. Staliśmy jak sparaliżowani. Fantastyczny potwór minął nas, zanim odzyskaliśmy przytomność. Holmes i ja strzeliliśmy jednocześnie. A zwierzę zawyło straszliwie, co było dowodem, że przynajmniej jeden z nas je trafił. Nie zatrzymało się jednak. Daleko na ścieżce zobaczyliśmy w świetle księżyca, jak Sir Henry odwrócił się i podniósłszy ręce w górę, wpatrywał się z przerażeniem w ścigającego go straszliwego potwora. To, że pies zawył z bólu, rozproszyło wszystkie nasze obawy. Jeśli można go było ranić, był śmiertelny. Biegnąc, słyszeliśmy krzyk Sir Henry'ego i głuche warczenie psa. Nadbiegłem w chwili, gdy potwór skoczył na swą ofiarę, powalił ją na ziemię i już miał chwycić za gardło, lecz w tym momencie Holmes wpakował mu w bok 5 kul rewolwerowych. Zwierzę, które leżało przed nami, przerażało rozmiarami i siłą. Nie był to ani ogar, ani dok, lecz jakiś mieszaniec, chudy, dziki, wielkości młodej lwicy. Teraz, nawet gdy leżał martwy, z olbrzymiego pyska unosił się błękitnawy płomyk, a ogniste pierścienie jaśniały dookoła małych, głęboko osadzonych, okrutnych ślepiów. Przesunąłem dłonią po żarzącym się pysku, a gdy ją podniosłem, palce moje zaświeciły się w ciemności. Fosfor, rzekłem. Jak sprytnie spreparowany, rzekł Holmes, nie wydaje żadnej woni, która by mogła stępić węchy zwierzęcia. Sir Henry, zawiniliśmy bardzo, narażając pana na taki przestrach i przepraszamy najmocniej. Spodziewałem się psa, ale niepodobnego potwora, a oprócz tego mgła nie pozwoliła nam przyjąć go tak, jak zamierzaliśmy. Pomóżcie mi się podnieść. Co panowie zamierzacie robić teraz? Na dzisiaj już dosyć przygód. Za chwilę jeden z nas powróci i odprowadzi pana do zamku. Teraz musimy rozstać się z panem, rzekł Holmes. Trzeba dzieło doprowadzić do końca, a każda chwila jest droga. Zbrodnię już mamy, brak nam tylko jeszcze zbrodniarza. Postawiłbym, odezwał się Holmes, gdy schodziliśmy szybko ze wzgórza, że nie zastaniemy go już w domu. Strzały nasze były dla niego ostrzeżeniem, że wszystko wyszło na jaw. Niemniej przeszukamy dom, żeby się o tym upewnić. Drzwi wejściowe były otwarte. Nigdzie jednak nie znaleźliśmy śladu zbrodniarza. Na pierwszym piętrze drzwi do jednego pokoju były zamknięte na klucz. Tam ktoś jest, krzyknął Lestrade. Słyszę jakiś ruch, otwórzcie te drzwi. Z wnętrza dobiegł nas stłumiony jęk i szelest. Holmes wywalił drzwi jednym kopnięciem nogi. Z rewolwerami w ręku wpadliśmy we trzech do pokoju. Zobaczyliśmy coś tak dziwnego i niespodziewanego, że staliśmy przez chwilę w osłupieniu. Pokój wyglądał jak małe muzeum. Na ścianach wisiały gablotki, a w nich rozpięte motyle i ćmy, których zbieranie stanowiło rozrywkę tego niezwykłego i niebezpiecznego człowieka. Na środku znajdował się drewniany słup podtrzymujący stary, nadgniły strop. Do tego słupa przywiązana była postać, tak spowita i skrępowana prześcieradłami, że w pierwszej chwili nie mogliśmy poznać, czy to mężczyzna, czy kobieta. Ręcznik zakrywał dolną część twarzy, a ponad niego patrzyły na nas wielkie, ciemne oczy z wyrazem rozpaczy, trwogi i jakby wstydu. Po drodze z trójką za 9 minut godzina 20 w poszukiwaniu najpiękniejszego miejsca na Ziemi warto pamiętać, że... Nieważne gdzie, ważne z kim. W moim przypadku z żoną Ewelinką wszędzie jest cudownie. Bardzo dziękujemy za dzisiejsze wspólne poszukiwania najpiękniejszego miejsca na świecie. Krzysztof Sagan dzisiaj audycję realizował, Józef Niewiarowski odbierał od Państwa telefony. Ja nazywam się Tomasz Miara. Dziękujemy za wspólnie spędzony czas. Myślę sobie, że pożegnamy się piosenką, która no tak muzycznie zabierze nas na słoneczną wyspę i to będzie dobre podsumowanie. Trzeci Polskiego Radia. Nie mów mi, kogo mam kochać, z kim iść za rękę. Nie mów mi, co jest nieprawdą, a co jest prawdą. Nie mów mi, jest nas więcej. Coraz więcej.